نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيز السامعين الكرام کچھ ملفوظات امام عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ تعالی کی تصنیف سے آپ کے پیش خدمت ہے. روایت محمد بن کام کا قرضی سے کہا کہ اللہ کو جب کسی بندے کی بلائی منظور ہو تو وہ اس کو تین خصلتیں بخش دیتا ہے: دین میں گہری سمجھ، دنیا کے بے وقتی اور کم ماہیگی کا دل میں بیٹھ جانا، اور خود اپنے عیوب پر ٹک جانا. روایت خلف بن خشب سے کہا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا: بادشاہوں نے جس طرح علم اور دانائی تمہارے لیے چھوڑ دی ہے، اس طرح تم بھی دنیا ان کے لیے چھوڑ دو. حضرت عمر بن الحاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں پائی جائیں تو وہ بڑا ہی صاحب خیر اور مقتصد شمار ہوگا. یہ کہ فرض چیزیں خدا کے حق میں وہ ساری پوری کرتا ہو، یہ کہ بدی سے صاف بچ کر رہتا ہو، اور یہ کہ خدا کے معاملے میں غفلت کے لمحات اس پر کم سے کم آتے ہو. اور یہ تین باتیں بھی دامن میں باندھ لو. کوئی خیر جو تمہاری ضرورت ہو تمہاری نظر میں معمولی نہ ہونی چاہیے. کوئی شر جس سے تمہیں بچ کر رہنا ہے تمہاری نگاہ میں چھوٹی بات نہ ہونی چاہیے. کسی گناہ کو جو تم سے سرزد ہو گیا ہو اتنا بڑا نہ جانو کہ اس پر اللہ سے مغفرت ملنا تمہاری نظر میں بعید ہو، یا اس پر استغفار کرنا تمہارے لیے باری کام. اور ہاں، سرگرمی بیکار سے بے حد دور رہو. اس سے نہ تو دنیا میں تم کوئی ہدف حاصل کر سکو گے اور نہ آخرت کی کوئی خیر، اور نہ تم اپنے مالک کو اس سے خوش کرو گے. اور یاد رکھو، دوزخ محض اس لیے وجود میں آئی کہ وہ مالک کی ناخوشی کا انجام ٹھہرے. بس میں تمہیں مالک کی ناخوشی سے حد درجہ ڈرا دینا چاہتا ہوں.